NPO Radio 1. 5:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben zicht op de helikopter waarin de Iraanse president Raisi gisteren neerstortte. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Er wordt niets gezegd over de toestand van de president. In een reactie zegt het hoofd van de Rode Halve Maan dat de situatie niet goed is. Een Iraanse functionaris zegt dat er weinig hoop is voor de president. Gisteren stortte de helikopter neer in onherbergzaam gebied waar het erg mistig was. Aan boord waren ook de minister van Buitenlandse Zaken en ook nog 7 anderen. Meerdere landen boden hun hulp aan bij de reddingsoperatie. Een Turkse drone zou de locatie van de helikopter hebben vastgesteld. De coördinaten van de plek werden gedeeld met de Iraanse autoriteiten. In Brussel zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt nadat 2 personen op een scooter het vuur hadden geopend op een café. Een van de slachtoffers is zwaar gewond, zegt de politie. Beide mannen zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn er vandoor gegaan. Over hun motief is niets bekend. Ook is niet duidelijk of de daders bekenden waren van de slachtoffers. Zeker 14 mensen zijn de afgelopen dagen in Mexico om het leven gekomen bij aanslagen op politieke kandidaten. In aanloop naar de algemene verkiezingen in juni is het geweld in het land toegenomen. Bendes willen op die manier hun greep op het land verstevigen. De VS en Niger hebben in een verklaring laten weten wanneer de VS zijn troepen terugtrekt uit het land. Uiterlijk 15 september moet dat gebeurd zijn. Niger was lang een bondgenoot van de VS in de strijd tegen jihadistische groeperingen in de regio, tot de staatsgreep van vorig jaar. Het weer. Op veel plekken is het droog bij zo'n 11 graden. Er is kans op mist. Komende ochtend eerst droog, daarna plaatselijk kans op regen en onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In Georgië gaan mensen al weken de straat op om te laten zien dat ze pro-Europa en dus niet pro-Russisch zijn. Het land staat voor een keerpunt. Gaat de neus richting het westen of toch richting Moskou? Vroeg. David Breebaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 20 mei. Al een aantal weken gaan mensen in Georgië de straat op vanwege een nieuwe omstreden wet die in de maak is. Op papier gaat de wet over transparantie en geld uit het buitenland, maar in praktijk is die vooral bedoeld om kritische Georgiërs de mond te snoeren. Het komende uur ga ik in gesprek over het land en over hoe deze wet een bepalend punt in die Georgische geschiedenis kan zijn. En ook niet onbelangrijk, welke rol speelt de Europese Unie daarbij? Ik ga erover praten met mijn gast, Georgië-expert Jelger Groeneveld. Jelger, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal gelijk vragen, wat is de laatste keer dat jij in Georgië bent geweest? 2 weken geleden. 2 weken geleden. Wat was je doen daar? Het was eigen vakantie en het werd een politieke veldreis. Ja, want het was 2 weken geleden al best wel onrustig, kan ik Absoluut. Me voorstellen. Ja, ja, ja. En eventjes voor de mensen die Georgië niet zo goed kennen, hoe zou je het land omschrijven? Karaktervol. Ja. Mooi. En schitterend, lekker eten. En fantastische mensen vooral. Ja. Met een democratisch gevoel. Ja, zeker. Volgens mij is dat het thema waar we het nu vooral over gaan hebben. Vandaar dat ook. Precies. Nou, daar gaan we het nog een heel uur over hebben. Dus dat zal zeker nog naar voren komen. Laten we eventjes luisteren, want er zijn dus veel demonstraties nu in Georgië. Laten we even luisteren naar een stukje van die demonstraties daar. I think it's only beginning. But the vote has been already. Yeah. Is it now done, over and out, for the law? Do you think it's still possible to stop the law? I think it's still possible, and we will not surrender. What would this law mean for you personally? Separating from the Europe, maybe, and going into the Russia, which we don't want. Will there be more protests? Yes. Tomorrow and after that, yes, every day. Ja, we horen jonge mensen die heel protestbereid zijn. En het gaat allemaal over een wet. We gaan straks dieper in op die wet. Maar kun je kort uitleggen waarom roept dit zoveel weerstand op bij mensen in Georgië? De grootste drijfveer is toch vooral dat dit de weg af gaat snijden naar de Europese Unie. En dat is waar het grootste deel van deze protesten en demonstranten bezorgd over is. Ja, en de directe aanleiding is dus die Russische wet. Maar is dat iets wat helemaal uit het niets komt, of is dit iets wat ook al langer speelt, die weg naar Rusland? Nou, deze wet speelt al langer. Vorig jaar werd die ook gelanceerd door de regering, of de regeringspartij vanuit het parlement. En toen is die op het laatste moment teruggetrokken na protesten. En uiteindelijk. En hij is dus nu weer teruggekomen. Doordat hij. Eigenlijk doordat de regering had het al aangekondigd. Dus In die zin is het wel heel erg passend in wat we zien. Ja, want die wet is dus ooit al teruggetrokken, al een tijdje geleden. Omdat er toen dus ook heel veel weerstand was. Wat is er nu dan anders dan toen? Toen was de kandidaatstatus van de Europese Unie nog niet in handbereik. Of was nog niet binnen. Die is er nu wel. En het is mijn overtuiging dat de Georgische Droom eigenlijk helemaal niet die kandidaatstatus had binnen willen halen. Ja, want de Georgische Droom, dat is de partij die aan de macht is ja, nu, hè? Ja, klopt. En die, dat ze die dus helemaal niet binnen hadden willen halen. En dat nu ze die wel hebben binnengehaald, zetten ze deze wet opnieuw in om eigenlijk de relatie met de Europese Unie op scherp te stellen. Ja, en wat interessant is dat de Georgische Droom, eigenlijk hun wensen staan best wel haaks op de wensen van de Georgische bevolking, toch? Want er is best wel steun voor westerse. Zeker, absoluut. Meer dan 80% steunt van de bevolking steunt de Europese toenadering. Georgische Droom heeft ook nog steeds formeel een pro-Europese koers. Ja. Ze dragen het nog steeds formeel uit. En dat hebben ze ook al die jaren, en dat ze aan de macht zijn inmiddels, ook uitgedragen aan de bevolking. Dat is eigenlijk een wat diametraal plaatje wat we hier hebben. Hè. Ze zeggen dat ze naar de Europese Unie willen met het land, maar uiteindelijk doen ze dingen die daar haaks op staan. Ja, nou, dat diametrale plaatje, dat gaan we helemaal uitvogelen. Zit je nou te luisteren en heb je vragen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Joger, ik noemde net al, de bevolking is eigenlijk best wel pro-westers. Jij had het over percentages van 80% of 85% zelfs. Ik ben zelf ook vorig jaar naar Georgië geweest. En overal waar je kijkt zie je pro-westerse uitingen. Allemaal graffiti van EU-vlaggen, NAVO-vlaggen. Het hangt echt helemaal vol. Waar komt dat enorme westerse sentiment in Georgië vandaan? Het heeft een hele historische voorgeschiedenis. Maar uiteindelijk is een van de grote drijfveren is dat men het Westen ziet als de partner in voor Georgië. De democratische baken tegenover het antidemocratische Rusland, wat naast Georgië ligt. En dan wat op verschillende momenten de afgelopen eeuwen natuurlijk Georgië heeft overheerst. En ook op een manier waar Georgiërs niet naar terug willen. Ja, want wat ik dan interessant vind, ik bedoel, er zijn meer landen in de Caucasus waarbij je eigenlijk zou denken, misschien is dat wel hetzelfde. Ik moet denken aan Armenië, Azerbeidzjan. En toch is Georgië een stuk pro-westerser, heb ik het idee, dan die landen. Hoe komt dat? Nou, dat zit hem toch vooral in een hele lange voorgeschiedenis waarin het land, waarin de bevolking zich heel erg heeft georiënteerd naar Europa. Heeft ook te maken met de christelijke oriëntatie. Mm-hmm. Nou, dat heeft het overeen met Armenië natuurlijk. Er ligt aan de Zwarte Zeekust. Dus er zijn altijd wel relaties geweest met de Grieken. Een onderdeel van het Byzantijnse Rijk geweest. Dus er zijn best wel sterke historische relaties richting Europa. En men ziet dit. Ja, men ziet Europa als het gebied waar zij toe behoren en niet Azië. Je ziet aan allerlei manieren dat het land op Europa is georiënteerd. En dat komt echt wel uit die hele geschiedenis voort. De adelen die in Griekenland gingen studeren of elders studeren. Mm-hmm. In de 19e eeuw Georgische intellectuelen die naar Europa gingen en daar gingen studeren en daar een politieke inspiratie vandaan haalden. Ja. Wat zich vertaald heeft op een gegeven moment in de onafhankelijke democratische republiek Georgië na het uiteenvallen van het Russisch Rijk in 1918. En zo heeft het. Ja, en dat ook dat land, ook die staat, was heel erg Europa gericht. Heel erg duidelijk ook anti-Rusland gericht in dat opzicht. Ja, best wel dapper ook, want dat lijkt me best moeilijk als je zo'n enorm grote broer boven je hebt hangen. Dat is zeker. Ja. Toch heeft Georgië natuurlijk ook lang deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Zit dat ook nog in het DNA van de Georgiër? Hoe kijken die terug op die tijd? De algemene consensus is wel dat de Sovjet-Unie een bezetting was. Ik haalde net al aan de Democratische Republiek Georgië, die in 1918 ontstond. Die heeft 3 jaar bestaan. De Sovjets hebben dat land destijds erkend als onafhankelijk. En uiteindelijk heeft Stalin toch op eigen houtje, tegen de wil van Lenin en Trotsky, dat land veroverd met het Rode Leger. Ja, want Stalin was zelf een Georgiër. Ja. Maar hij heeft uiteindelijk een plot. Stalin is zelf bezig geweest, actief geweest, om hele Zuidelijke Kaukasus weer terug onder. Het waren 3 onafhankelijke landen. Mm-hmm. Om het weer helemaal terug onder de knoet te krijgen bij Rusland. Bij de Sovjet-Unie, ook bij de Sovjets op dat moment. Dus zij zien. Georgiërs zien eigenlijk de Sovjet-Unie als een bezetting. Want ze waren een onafhankelijk land, ook erkend door de Sovjets, en uiteindelijk heroverd door Rusland. Ja, en ze zien het dus als een bezetting. Toch zie je ook vaak in landen die ooit deel van de Sovjet-Unie waren, zie je vooral dat de oudere generatie nog best wel met een klein beetje weemoed soms terugdenkt aan die Sovjet-tijd. Is dat iets wat je in Georgië ook ziet? Ja, die mensen zijn er wel. Ja. Maar dat spoort zeker geen boventoon. Nee. Want zie je bijvoorbeeld ook een verschil in Georgië, een soort generatiekloof, een verschil tussen jong en oud in hoe er politiek gekeken wordt? Ik ben dus afgelopen week een aantal demonstraties geweest als toeschouwer. En daar zie je gewoon echt alle generaties vanuit de maatschappij, zie je daar bij die demonstraties. Er zijn natuurlijk heel veel jongeren die we natuurlijk ook op allerlei fragmenten op tv en radio horen en zien. Ja. Maar het zijn ook heel veel oudere mensen die je daar ziet. Ja, dat moet ook wel als je 80-85% steun hebt. Ja. Daar moeten dan ook ouderen tussen zitten. Ja, absoluut. Ja. Laten we even kijken naar de relatie met de EU. Want een meerderheid van de Georgische bevolking wil dus ook echt aansluiting bij de Europese Unie. Hoe gaat het daar nu mee? Ja, je noemde net al kandidaat lidstaat. Wat is de status van Georgië nu in dat opzicht? Nou, op dit moment is Georgië het kandidaat lid, inderdaad. Maar het moet daarbij nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Dus aan 9, als ik het goed zeg. Voorwaarden of aanbevelingen, heet het officieel, moeten ze voldoen om de toetredingsgesprekken te mogen starten. Dus dat handboek van de Kopenhagen criteria. Ja. Dus ze moeten nog een aantal belangrijke voorwaarden voldoen voordat dat kan beginnen. En daarin staan ze dus eigenlijk een beetje op achterstand ten opzichte van Moldavië en Oekraïne die daar al mee mogen beginnen. Ja, laten we even ook luisteren naar Josep Borrell. Dat is de buitenlands vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Die heeft het hier ook over. No doubt. Georgia belongs to the European family. You hear and you see the overwhelming European aspiration of the Georgian people. All political forces need to work together constructively. At this moment, all efforts should focus on eliminating political tensions. Don't miss this historical opportunity. Your tasks are clearly mapped out with the 12 priorities that we have been putting forward in the Commission's opinion. You delivered on 3 of them, and the other 9 remain to be done. Take it as a national endeavor. The majority has to be inclusive. The minority has to be cooperative. We want to see Georgia succeeding on its European path. Ja, je hoort hier eigenlijk. Ik haal er tenminste 2 dingen uit. Je hoort aan de ene kant dat hij zegt van ja, Georgië hoort bij de Europese familie, we moeten ze erbij hebben. Maar je hoort ook aan de andere kant ook wel een soort van strenge Europese vertegenwoordiger die zegt van ja, jullie willen er wel bij horen, maar jullie moeten wel aan onze eisen gaan voldoen. Over welke eisen gaat dat dan precies? Nou, dat gaat voornamelijk over ten aanzien van de rechtsstaat. En rechtspraak ook. Dus de rechtbanken en de onafhankelijkheid daarvan. Dat is belangrijk, een heel belangrijk punt. Dat is al een langer terugkerend punt in het kader van het associatieverdrag dat we hebben met Georgië. Mm-hmm. Maar ook wat dan genoemd wordt de deoligarchisatie. Daar komen we uit bij de grote leider achter de regeringspartij, Bitsina Ivanishvili, de oligarch, die eigenlijk via een heel geslepen, op een heel geslepen manier allerlei overheidsinstanties en ook ambtenarij en alles wat daarbij komt onder de invloed heeft van hem en uiteindelijk van de regeringspartij. En dat hij dus zo ver doorgedrongen is in de haarvaten van de overheid, dat er dus van allerlei onafhankelijke instanties geen sprake meer is. Ja. Dat die deoligarchisatie, zoals het dan genoemd wordt, dat is een van de belangrijkste obstakelpunten geweest de afgelopen anderhalf jaar in die kandidaatstelling. En daar is ook niet zo heel veel aan gedaan. Nee, want die oligarchen die hebben... Een ander aspect dat ik nog even erbij wil noemen is ook de zogeheten depolarisatie. Nou, dat is een wat vaag begrip en ook zonder harde criteria. Maar Georg heeft een heel erg te maken met een gepolariseerd politiek landschap, maar ook medialandschap. En daar moest ook wat aan gebeuren. Want je hebt het over een gepolariseerd landschap. Welke twee polen heb je dan? Nou ja, in dit kader pro-EU en... Op die manier gewoon echt. Nou, niet alleen dat, maar vooral... vooral regering en anti-regering, of de oppositie dus. Dus die twee kampen die maken elkaar elke dag voor rotte vis uit, bij wijze van spreken. Ja, alleen bij wijze van spreken, want ik zag ook dat ze met elkaar op de vuist zijn gegaan zelfs. Ja. Ook in de media is dat. De media is ook behoorlijk gepolariseerd rond allerlei. Het uitvergroten van allerlei kleine dingetjes. Dat kan van alles en nog wat zijn. Dat zijn niet specifieke tegenstellingen. Maar. Ja. En als we even gaan inzoomen op de regeringspartijen, de Georgische Droom. Vormen die eigenlijk een coalitie of zitten die in hun eentje aan de macht? Die zitten nu in hun eentje aan de macht. Ze zijn aan de macht gekomen in 2012 als een coalitie. Oké. Dat was het tijdperk van Saakashvili, de voormalig president. Die kwam een beetje aan het einde. In 2012 richtte die oligarch Ivanishvili een nieuwe partij op. Om die meer body te geven richting de verkiezingen in dat jaar, heeft hij een aantal andere partijen erbij verzameld om in een coalitieverbond de verkiezingen in te gaan. En die hebben uiteindelijk gewonnen. Nadat er een schandaal uit de kast kwam. Een schandaal dus niet bij de Georgische Droom? Nee. Een schandaal van de zittende regering. Oké, en dat heeft hen eigenlijk in het zadel geholpen. En nu hebben ze dus een soort van alleenheerschappij, om het even zo te zeggen. Ja. Wat voor een partij is de Georgische Droom? Ze profileerden zichzelf als een sociaal-democratische partij. Tenminste, dat was hun eigen verhaal. Maar eigenlijk was het een soort van big tent partij. Een partij waarin eigenlijk verschillende politieke stromingen bij elkaar kwamen en verzameld werden. Dus dat is een beetje een koepelpartij geworden. Waarin dus bijna iedereen zich thuis kan voelen. Ja. Met wat meer conservatieve sentimenten. Wat meer progressievere sentimenten. Langs verschillende politieke stromingen. Ze hebben zich ook geallieerd met de Europese Sociaaldemocraten. Dat was ook vooral een beetje, is mijn indruk achteraf, vooral om goede sier te kunnen maken met een pro-Europees verhaal. Mm-hmm. Kijk, we hebben de partij van Saakashvili die ze probeerden te verslaan in 2012. Die zat bij de Europese Volkspartij. Dus ze hebben zich aangesloten bij de Sociaaldemocraten, de andere grote stroming in Europa. Ja. Om daar een beetje een sausje te geven van, kijk, dat is onze partner in de EU. Ja, precies. Eigenlijk zijn ze niet zo heel erg sociaal-democratisch. Nee, want gebleken. Ik wil net zeggen, ik bespeur ook in jouw verhaal ook dat er een stukje schijn bij zit. Ik las ook wel op het internet veel dat het ook wel als een soort populistische partij wordt gezien inmiddels. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk dat je het wel zo kan zien. En daar is een ander aspect in te zien. De afgelopen paar jaar hebben ze de relatie met Hongarije enorm versterkt. Mm. Specifiek met Orbán, mm-hmm. de premier van Hongarije. En dat geeft wel een beetje aan wat voor soort partijen we te maken hebben inmiddels. Dus die partij is helemaal opgeschoven naar een zogenaamd illiberale partij en zeer conservatief. Op de rechte flank. Ja, terwijl de bevolking helemaal niet per se meegeschoven is die kant op. Nee. Oké. Okay. Je noemde net dus al dat ze lid waren van de Sociaaldemocraten, mede om dat pro-Europese verhaal nog wat extra body te geven, zeg maar. Hoe verhouden ze zich inmiddels tot Europa? Ja, we weten dus dat ze een beetje op gespannen voet leven met de Europese Unie op dit moment. Maar wat zeggen ze dat ze willen? Nou, ze willen tot op de dag van vandaag zeggen ze nog steeds dat ze Georgië lid willen maken van de Europese Unie. Sterker nog, dat zegt ook de man achter de partij, Ivanishvili. Die zei dat een paar weken geleden nog voor het parlement bij een grote pro-regeringsmanifestatie. Mm-hmm. Die zei letterlijk, ik geloof er heilig in dat Georgië in 2030 lid is van de Europese Unie. Terwijl alles wat hij daarvoor zei eigenlijk het tegengestelde daarvan is. Ja, want dat is toch gek? zeg maar. Waarom doet hij dat dan? Ja, nou ja, ik denk dat hij dat doet vooral om toch de kiezers die nog in hem geloven, om die daarmee te behagen. Hè. Dat is dus echt dat appelleren aan nou ja, die overweldigende meerderheid om naar de Europese Unie te gaan. Er is in tegenstelling tot sommige andere voormalige Sovjetlanden is er eigenlijk helemaal geen verdeeldheid over het doel hierin. Ja. Dus daar kun je niet opeens zeggen van hey, we willen nu niet meer naar de Europese Unie. Nee, maar, dan ben je al je kiezers kwijt. Dan ben je kiezers gewoon kwijt. Ja, dus al die thema's, de zaken die ze willen doen, die eigenlijk tegen dat Europees lidmaatschap ingaat, moet gemaskeerd worden met naar de bevolking toe, die misschien niet zo heel kritisch kan denken. Ja. Om te zeggen, we willen nog steeds en we gaan ook echt gewoon nog steeds naar de Europese Unie. Ja, want jij zegt dus die bevolking die slikt het misschien ook wel een klein beetje. Die geloven misschien dit verhaal wel. Ja. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen. Ja, die Georgiërs zien ook dat er binnen Europese lidstaten heel veel twijfel is. Die zien ook, dat is volgens mij waarom ze de straat op gaan. Die zien ook dat de weg naar de Europese Unie hiermee wel afgesneden wordt. Hoe is het dan toch te verklaren dat dit verhaal toch werkt? Dat is wel een lastig verhaal. Dat is een goede vraag. Ze appelleren. Kijk, dan komen we terug. Dan komen we bij de oppositie uit. Het gebrek aan alternatief. Dus wat Georgische Droom op dit moment doet, is eigenlijk met nog steeds een pro-Europees verhaal, maatregelen die er tegen ingaan, toch uiteindelijk de bevolking, zeker het conservatievere deel van de bevolking, overtuigen dat zij de partij zijn waar ze bij moeten zijn. Ja. Dat doen ze onder andere ook met allerlei maatregelen in het conservatieve spectrum, zoals er komt nu een anti-LGBTI-propagandawet aan. Ja. En die is ook echt helemaal op geënt om eigenlijk een beetje het conservatieve deel van de bevolking, wat best fors is, aan zich te binden. En een beetje een diffuse opinie te krijgen over, misschien is dat helemaal niet zo slecht wat ze doen. En ja, ze zeggen nog steeds dat we naar de Europese, nou, het zal wel goed zijn. Ja, ja. Ook wel dingen die we denk ik in westerse landen ook wel zien. Laten we heel eventjes naar de wet gaan waar nu zoveel over te doen is, hè, de Russische wet. Want kun je uitleggen wat, hij wordt de Russische wet genoemd, maar wat houdt die wet nou precies in? Ja, ze noemen het een wet op transparantie van buitenlandse beïnvloeding. Maar eigenlijk wat die wet gaat doen is organisaties onafhankelijke mediabedrijven en organisaties in het maatschappelijk middenveld, om die te labelen als buitenlandse agent. Mm-hmm. Met een wat andere formulering, maar daar komt het gewoon op neer. Als ze meer dan 20% van hun fondsen uit het buitenland krijgen. Ja. En daar is afgelopen vrijdag gebleken dat daar ook individuen inmiddels onder vallen. Er is dus een heel stiekem een amendement toegevoegd aan die wet. Waarbij dus ook individuen onder deze wetgeving. Dus het gaat niet alleen over organisatie, maar ook individuen. Ja. Ja, want zij zeggen zelf dus dat het gaat om die transparantie. Hè? Ja. Ze willen transparantie van buitenlandse gelden. Nou, op zich klinkt dat niet eens zo onredelijk. Dat is inderdaad iets waar je niet tegen kan zijn. Nee. Dat is natuurlijk ook wat allerlei criticasters van die protesten zeggen. Ja, wie is er nou tegen? Er is nog niemand tegen transparantie. Nee, maar daar gaat die wet dus helemaal niet om. Die transparantie moet al worden geboden in bestaande wetgeving. Oké, want die wat is het dan in praktijk wat er gaat veranderen waar iedereen nu zo boos over is? Dat label, een buitenlands agent. Dus dat je als buitenlands agent Als je buitenlands agent bent, wat betekent dat? Bij ons betekent dat niet zoveel, maar in deze landen, in de voormalige Sovjet-Unie, de connotatie of de eigenlijk een betekenis van een spion. Ja. Dus je bent eigenlijk. En wat ben je als een spion? Wat ben je dan? Dan ben je een staatsvijand. Ja. Dus even kort gezegd, dat is een beetje de relatie. Het werk wordt je gewoon onmogelijk gemaakt. Ja, dus je wordt eigenlijk gelabeld als een staatsvijand, om het kort te zeggen. En daarmee word je dus eigenlijk. Worden ook allerlei investeerders worden afgeschrikt om nog geld eraan te spenderen, et cetera, et cetera. Dus daarmee wordt een weg ingegaan om kritische organisaties in de maatschappij het werk te bemoeilijken. Ja. En dit zijn vaak ook organisaties die dus vanuit de Europese Unie worden gefinancierd. Ja. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom Europa hier zo sceptisch over is, over deze nieuwe wet. Nou ja, sowieso voor de Europese Unie is onderdeel van een democratisch, nou, een democratische waardeset is ook het maatschappelijk, een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. En dat heeft Georgië. Dus waarbij onafhankelijke organisaties, nou, die in de hoek van de mensenrechten, democratie, rechtsstaat, et cetera, anticorruptie, actief zijn. Om die dus ook dat die in een goede democratie ook aanwezig moeten zijn. Ja. Dus vandaar ook dat als er wetgeving is die dus daartegen ingaat, die dat probeert juist te stillen, dat die dus anti-Europees wordt gezien. Ja, en wat kan Europa doen tegen Georgië om deze wet niet door te laten gaan? Ja, eigenlijk kunnen ze. Kijk, uiteindelijk moeten de Georgische machthebbers dat zelf ongedaan maken. Dus in die zin kan de Europese Unie daar niet zoveel van doen. Ze kunnen alleen de Georgische droom wel onder druk zetten. Met bijvoorbeeld het onthouden van Europese steungelden. De vraag is of de Georgische droom daar heel erg, de regering daar heel erg voor gevoelig voor is. Mm-hmm. Persoonlijke sancties kunnen ingezet worden tegen de politici die hieraan bijgedragen hebben. Dat ligt ook al op tafel op dit moment in Brussel en ook in Washington. Ja. Want dat is natuurlijk ook best lastig, omdat je de vraag is, je noemt het denk ik al terecht, de vraag is wie je ermee raakt natuurlijk. Ja. Want de Georgische bevolking is dus heel duidelijk pro-Europees, pro-Westers. Maar ja, op het moment dat je allemaal sancties gaat invoeren, dan raak je die bevolking juist. Daarom ook die meer persoonsgerichte sancties, die raken dan de rest van de bevolking niet. Ja. Steungelden voor de overheid ook niet. Er liggen ook voorstellen om steungelden te verplaatsen van de overheid naar bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld, die dat nodig hebben om straks allerlei boetes te kunnen betalen. Maar uiteindelijk, het is sowieso een lastig terrein, want voor je het weet ben je als Europese Unie natuurlijk wel aan het proberen, kan je beticht worden natuurlijk van beïnvloeding. Ja, ja. Laten we ook eventjes luisteren naar een Russische journalist die werkzaam is in Georgië en vertelt wat de wet voor hem zou gaan betekenen. Egor Kuroptev weet wat het is om alles te verliezen. De Russische onderzoeksjournalist vluchtte 12 jaar geleden naar Georgië uit angst voor vervolging. It's not a very funny joke, but anyway, we had a joke last year that we just left Russia because we were marked foreign agents there. To come to Georgia to be marked as foreign agents here. Kuroptev neemt deel aan het publieke debat in Georgië en bestrijdt met zijn NGO Russische desinformatie. Ook hij ontvangt het merendeel van zijn geld van buiten Georgië. Of course, all of these projects are supported by the West, by some grants. Where else should we take these funds? From the Kremlin or where? Yeah, of course, there's some kind of grants, maybe from European Union, maybe from US, maybe some other countries. And my own organization as well, and some others, if this law will pass, will be called foreign agents. Ja, je noemde net, je kent hem ook goed. Ja. Ja. Ja. Is zijn verhaal, denk je dat is dus iets wat meer gaat voorkomen? Ja, absoluut. Kijk, wat Jego hier terecht zegt is dat deze, dat zie je ook in andere landen waarin deze een soortgelijke wet wordt ingevoerd, dat dit organisatie treft die door het Westen en met name door Westerse landen worden gesteund. Ja. En die allemaal in dat spectrum, wat ik net al zei, democratie en mensenrechten, et cetera, opereren. Dus je ziet dat deze wet al dat soort organisaties die eigenlijk het goede doen voor een democratie, om het zo te zeggen, dat die daarmee worden bemoeilijkt in de werkzaamheden. Ja. Want ik krijg dan ook het idee dat dus de Georgische droom ook juist die NGO's en die organisaties die juist voor democratisering zijn, dat die ook een beetje de vijand zijn. Ja, ja, dat is absoluut waar. Dat is het hele zin in dit verhaal. En ook het doelgerichte van dit van hiervan. Wat deze wet gaat doen is het lokale maatschappelijk middenveld stillen, maar ook eigenlijk de. Het zegt vooral ook heel veel over dat de westerse oriëntatie hiermee wordt gebroken. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor Jelger? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, laten we eventjes snel naar zo'n vraag gaan, want we hebben volgens mij ook nog een heleboel andere dingen te bespreken. Maar ik ga er toch eentje aan je vragen. Gert Schuurman die vraagt zich af, Jelger, wat merk je eigenlijk in de dagelijkse praktijk van de corruptie, waar we het aan het begin van de uitzending over hadden? Heb je daar bijvoorbeeld op je vakantie iets van gemerkt? Al die jaren dat ik in Georgië kom, heb ik eigenlijk helemaal geen corruptie op straat meegemaakt. Ik kan een wat persoonlijke anekdote is toch. Het is voor een anekdote iets, maar het zegt misschien niet in de statistiek niet heel veel. Maar ik ben een aantal keer in Rusland gereden. Geen enkele keer is het me gelukt om daar zonder. Om niet gestopt te worden voor overtredingen die ik niet begaan heb. Ja. In Georgië, ik heb daar echt duizenden kilometers inmiddels gereden. Ik ben dan nog nooit gestopt door de politie. Dat is een heel simpel klein voorbeeld. Maar je vindt daar gewoon echt geen corruptie meer op straat. Dus in dat opzicht, en dat zie je ook in de rankings van Transparency International. Dat Georgië zich op dit moment, als het gaat om corruptiebeleving en transparency, of de corruptieperceptie heet het ook wel, dat die op het niveau is van ongeveer Centraal-Europa. En beter is dan bijvoorbeeld van onze Middellandse zeevrienden in de Europese Unie. Ja. Dat is eigenlijk best goed. Zeker in de regio, als je dat zo ziet. Maar de corruptie die er is, die is er zeker wel. Die bevindt zich vooral op het hogere niveau, hoger politieke niveau, tussen de, het zakenleven en de politiek, landelijke politiek. Ja, dus waarbij allerlei deals worden toegekend aan partijen die heel veel partijdonaties hebben gedaan, bijvoorbeeld. Ja, en dat gaat ook weer bijvoorbeeld over die oligarchen waar we het over gehad hebben. Ja, precies. Even kijken, zit je nou te luisteren en heb je dus ook vragen? We gaan straks nog een rondje doen, dus stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even heel wat anders. Want vandaag krijgt Taiwan een nieuwe president. Lai Ching-te van de Democratische Progressieve Partij won afgelopen januari de presidentsverkiezingen. En Lai was vicepresident in de vorige regering en staat voor een meer kritische houding tegenover Volksrepubliek China. Beijing had vorig jaar al aangegeven niet blij te zijn met Lai als nieuwe president. En dit werd ook gemerkt in de militaire activiteit van de regio. Zowel China als de Verenigde Staten lieten hun militaire spierballen zien de afgelopen tijd. En daarom hoor je nu Diana Ross met Muscles. I want my dat was Muscles van Diana Ross. Dit is vroeg van maandag 20 mei. In Georgië is een nieuwe controversiële wet aangenomen die ervoor zorgt dat Georgiërs al een aantal weken de straat op gaan. Met hun Europese vlaggen laten de demonstranten zien dat ze niet willen dat hun politici de kant van Rusland opbewegen en dat ze juist wel bij de Europese Unie willen horen. Ja, waarom ligt dit in Georgië nou juist zo gevoelig? Daarover praat ik dit uur met mijn gast, Georgië-expert Jelger Groeneveld. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor Jelger? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. David Breewaerts. Ja, we hebben het al gehad over de demonstranten en de protesten die er zijn. Dat zijn enorme aantallen mensen die de straat op gaan. Hoe wordt er eigenlijk gereageerd op die protesten door de politie en de regering? Heel wisselend. Sommige dagen dan grijpt de politie hard in en andere dagen dan staan ze er een beetje bij. Dus dat is, daar is heel lastig pijl te trekken. Uiteindelijk is voor de in de meeste gevallen is de grens wel een beetje als de zaak als parlementbestorming lijkt te komen, dan wordt de politie toch wel erg actief. Ja. Dat is toch wel de voornaamste grens. Ja. Dus wat dat er gaat, is er op hier en daar wat incidenten na niet een hele erg harde ingreep van de politie. Nee, precies. Want we zien hier natuurlijk dat met de protesten en dat politiegeweld dat een enorm levendige of verhitte discussie is. Is dat daar ook zo? Nou ja, uiteindelijk jawel. Er wordt daar wel kritisch gekeken naar het politieoptreden. Want er is ook echt wel hardhandig af en toe ingegrepen. Dus ook met rubberkogels geschoten, waarbij iemand zijn ogen is beschadigd. Dus dat zijn wel serieuze dingen. Dus daar wordt ook echt wel kritisch naar gekeken. En de ombudsman, die is daar ook wel heel erg kritisch op. Dus ja, er wordt ook binnenlands wel scherp naar gekeken. Ja. Het politieoptreden. En is dat ook iets waarvan je ziet dat het de afgelopen, zeg maar, die protesten zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Is dat iets waarvan je ziet dat dat ook toeneemt of juist afneemt, de manier hoe de politie ingrijpt? Ik denk dat de politie een beetje dat de autoriteit een beetje af probeert te tasten hoe de internationale reactie is. Dat is een beetje mijn indruk. De laatste paar weken is er duidelijk minder hardhandig politie optreden. Maar wat je ervoor in de plaats terug ziet komen is dat er inmiddels zogeheten tituskies zijn. Dat is een term die uit het Oekraïne van 2014 is opgekomen. Rond de Maidan-revolutie, waarbij dus eigenlijk criminele bendes ingezet worden... om demonstranten of activisten met name te mishandelen. En zijn dus ook afgelopen paar weken, een stuk of 10 zeker, ik ben het telkens eigenlijk kwijtgeraakt, er zijn ongetwijfeld meer inmiddels, mensen thuis opgewacht, activisten, politici, om in elkaar geslagen te worden. Ja. Dat klinkt ook wel serieus het ziekenhuis ingeslagen door. Dan hebben we het niet al een paar. Ik heb beelden gezien. Dat is best wel heftig. Ja. Ja. Eventjes over de relatie van Georgië. We hebben het natuurlijk lang over Europa gehad. Maar ook even kijken naar de relatie van Georgië met Rusland. Want de nieuwe Russische wet lijkt dus een bevestiging dat Georgië steeds meer naar Poetin trekt. Terwijl de bevolking dus heel pro-westers is. Hoe kan het nou dat zo'n regering toch op eigen houtje dan een heel andere koers gaat varen? Dat komt een beetje op door de manier waarop die partij is georganiseerd. Uiteindelijk is de schaduwleider achter die partij, Bidzina Ivanishvili, de oligarch achter die partij, die is formeel, heeft hij geen functie. Ja, hij is erevoorzitter, maar het is eigenlijk, wat de titel al zegt, een erefunctie. Mm-hmm. Dus partij organisatorisch heeft hij verder niet veel melk in de pap te brokkelen. Alleen hij is natuurlijk uiteindelijk wel de grote man achter de partij. En daar hij instrueert wel degelijk dus allerlei mensen. En je ziet gewoon dat allemaal politici van die partij in het parlement allemaal dezelfde samenzweringstheorieën beginnen uit te kramen als Ivanishvili laatst zelf deed bij de toespraak voor het parlement. Ja. En hij heeft uiteindelijk, hij gebruikt allemaal zetbazen in de partij om de dingen te doen die hij wil dat ze moeten doen. Ja, want als ik dit zo hoor, dan nou ja, het klinkt in ieder geval heel erg alsof Rusland best wel vinger in de pap heeft bij de hoge pieven in Georgië. Maar is daar eigenlijk bewijs van? Weten we eigenlijk de samenwerking tussen Rusland en Georgische politici? Nee, daar is geen hard bewijs voor. En dat is natuurlijk het hele mistige hierin. Ja. Is dit nou Rusland die we hier zien acteren? Of is het gewoon een oligarch die, nou ja, gewoon tussen quotejes, een oligarch die... Die het land gewoon vooral naar zijn eigen hand wil zetten. En het is allebei waar, denk ik. Hij probeert Georgië inderdaad als zijn eigen koninkrijk te besturen. Tegelijkertijd zijn er ook wel aanwijzingen dat hij onder druk wordt gezet vanuit Moskou. Je moet begrijpen dat hij is in de jaren 90 is hij rijk geworden in Rusland. Ja. Zat hij in een kring oligarchen die rond het Kremlin, en daar heeft hij zich een beetje, die ook onder invloed was van allerlei veiligheidsdiensten. En hij is daar uiteindelijk een beetje uit weggetrokken. Rond 2000 is hij in Georgië gevestigd. Er zijn mensen die aanwijzingen zien dat hij chantabel is vanuit het Kremlin. Ja, want hij heeft ook geprofiteerd van eigenlijk het moment dat de Sovjet-Unie uiteenviel. Toen heeft hij veel... Heeft hij zijn kapitaal vooral vergaard. En, zoals wel meer oligarchen. Ja, ja, precies. Eventjes naar de recente geschiedenis tussen Georgië en Rusland. Want in 2008 raakten Georgië en Rusland dus met elkaar in oorlog, hè, over Zuid-Ossetië. Ja. Kun je kort uitleggen wat gebeurde daar precies? Er liepen daar een aantal dingen parallel. Na de Rozenrevolutie, eind 2003, kwam Michail Saakashvili aan de macht. Nieuwe president, die kwam met een nieuw elan aan de macht na die revolutie. En die beloofde de hereniging van het land. Mm-hmm. Waarbij er waren dus die twee afvallige gebieden, Zuid-Ossetië, Abkhazie en ook een deelrepubliek Adjarië, die waren allemaal niet meer onder centrale controle. Die waren weggedreven daarvan onder het regime van Shevardnadze. En hij beloofde hereniging van het land. Nou ja, dat lukte met één deelgebied, Adjarië in het zuidwesten van het land. Toen richtte hij zijn aandacht op Abkhazie en Zuid-Ossetië. En dat liep in 2004 al bijna mis met Zuid-Ossetië. Toen heeft Poetin gezien, oké, Saakashvili is het ernst met die hereniging van het land. Ja. En kijk, dat is altijd naast Rusland en met iemand als Poetin aan de macht, is dat link. Ja. In die zin dat, ja. Zouden we dat dan bijvoorbeeld een beetje kunnen vergelijken met Saakashvili, die zette zich best wel af tegen Rusland? Nou, ik moet ook gelijk denken aan Zelensky, die dat in Oekraïne eigenlijk ook doet. Is dat een beetje te vergelijken met hoe er ook gereageerd wordt? Nou ja, klopt. Saakashvili, onder Shevardnadze was Georgië een ontzettend corrupt land. Was ook water en allerlei basale voorzieningen zoals water en elektriciteit vielen regelmatig uit. Ja. Het was een land dat eigenlijk echt bijna op de rand van de afgrond stond. Failed state, zouden sommigen zeggen dat het al bijna was. Saakashvili zette inderdaad heel nadrukkelijk in op de EU en op NAVO-lidmaatschap. Dat beviel Rusland niet. En die hebben daar die koers vooral gebruikt om dat te dwarsbomen. Ja. Toen kwam in 2008 die NAVO-belofte. En dat was een van de triggers naast een aantal andere voor Rusland om in te grijpen. Ja, dat klinkt als een herkenbaar verhaal, ja, wat we meer gehoord hebben. Ja. Wat heeft dat eigenlijk met hem ook gedaan? Met Saakashvili, zeg ik het dan goed? Ja. Ja, wat heeft het met hem gedaan? Want hij wordt volgens mij ook wel een soort van verantwoordelijk gehouden voor het geweld wat er tussen Rusland en Georgië heeft plaatsgevonden. Ja, hij wordt daar voor een deel van de bevolking verantwoordelijk voor gehouden. Of in ieder geval de Georgische droom op dit moment heel erg. En Rusland heeft dat heel erg uitgekiend gespeeld. Die hebben een beetje ingespeeld op de ambitie van Saakashvili om land te herenigen, waar ik net al aan refereerde. Mm-hmm. Maar ook ze hebben eigenlijk Saakashvili in die oorlog geprovoceerd. En dus ze hebben daarnaast heel erg goed gedaan aan beeldvorming, waardoor Saakashvili als degene werd bestemd die de oorlog is gestart. Wat eigenlijk helemaal niet het geval was. Uiteindelijk heeft hij ook een aantal andere in zijn tweede termijn. Na 2008 heeft hij toch wel een aantal dingen gedaan. Waar ook wel autoritaire tendensen. Waardoor er een heleboel mensen. Hij heeft gedaan dingen als zaken of bedrijven geconfiskeerd. Of mensen eigenlijk met chantage in gevangenis gezet. Dus er zijn een heleboel mensen zijn heel erg boos geworden op hem. Ja. En dat wordt hem nog steeds nagedragen. En dat is ook een heel groot drijfveer achter waarom een groot deel van de kiezers nooit meer op die partij van hem zullen stemmen. Ja, ja, dat is denk ik ook heel interessant. Want je ziet dus dat. Sorry hoor. Je ziet dus dat de Georgische bevolking dus heel pro-westers is. Nou, die Saakashvili, dat was ook een heel pro-westerse politicus. Ja, als ik dat zo naast elkaar leg, en ik zie dus dat kennelijk niet werkt, terwijl de bevolking wel richting het westen wil, dan vraag ik me ook af, ja, kan het dan ooit wel? Want op het moment dat Georgië een westerse koers gaat varen, dan komt Rusland om de hoek kijken en die zegt van ja, wacht eens even. Dat lijkt een soort doodlopende weg. Nou ja en nee. Kijk, dat zou je kunnen zeggen. Maar op het moment dat. Kijk, Rusland stapt hierin op het moment dat ze een gelegenheid zien. Dus die situatie van 2008, er was dus eigenlijk een beetje een grijs gebied. Ja, je mag ooit lid worden van de de NAVO. Maar niet echt een toezegging. Dus eigenlijk wilden de VS en een aantal andere Europese NAVO-lidstaten, die wilden dat er een zogeheten Membership Action Plan werd toegekend. Dus echt een formeel lidmaatschapstraject. Dat kregen ze niet door een aantal tegenstanders, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland. En daar is een grijs compromis uitgekomen, waardoor dus eigenlijk Rusland de ruis op de lijn voelde. En dus de gelegenheid. Zouden we dan ook kunnen zeggen dat op het moment dat het Westen zich, zeg maar, hoe twijfelender het Westen zich opstelt, hoe kwetsbaarder Georgië wordt? Ja, dat hebben we ook gezien met Oekraïne. Kijk, op het moment dat je dus zegt van. Heel erg pregnant is nu natuurlijk de situatie. Rusland heeft eigenlijk gezien dat het Westen nooit direct met Russische troepen zal willen vechten. Tenminste, de vraag of dat nooit is, die komt nu steeds dichterbij. Of dat niet ingewikkeld gaat worden voor iets anders. Maar heel lang heeft Rusland gezien dat het Westen niet direct in gevecht wil komen met Rusland. Ja. En dat heeft Rusland terecht gezien. En dat is ook precies waar natuurlijk het gevaar voor al die grenslanden ligt. Ja. Ze weten dat niemand zal interveneren omdat ze dan tegenover Russische troepen staan, wat ze niet willen. Ja. Dus eigenlijk de enige stap die hier echt goed is om zo'n land lid te maken van iets als een NAVO bijvoorbeeld. Dat had eigenlijk het beste geweest. Ja, en het Westen zal dan daar ook wel een soort van risico in zien, denk ik. Ja, die ziet daar ook het risico in, ja, absoluut. Ja. Ja, dan eventjes naar de toekomst kijken. Want in oktober zijn er ook verkiezingen in Georgië. Hoe staan de peilingen er nu voor? Ja, Georgische Droom lijkt nog steeds de grootste partij te zijn. Eén ding dat hierbij, de peilingen zijn vrij onbetrouwbaar in Georgië. Okay. Die gaan nog wel eens op neer, afhankelijk van wie de peiling heeft besteld. Dus dat is niet, ja, helaas. Ja. Dat is helaas ook wel een beetje. Nou, er zijn wel goede pijlers hier en daar, maar het is een heel wisselend. De ruis komt ook heel erg door ontzettend grote aantallen kiezers die het gewoon altijd niet weten. Dus die geven aan dat ze het niet weten. Dus daar hou je dus een vrij slecht beeld over van. Dan heb je bijvoorbeeld meer dan 50% van de kiezers die aangeven: ik weet het niet. Ja, dan kan een verkiezing natuurlijk uiteindelijk alle kanten uit. Ja. Dat is toch wel. Ik denk dat er veel mensen zijn die nu luisteren die denken van, maar ik heb net gehoord dat 80-85% Europa in wil. Ja. Er is ook de partij die nu aan de macht is, Georgische Droom, die lijkt de andere kant op te gaan. Hoe kan het nou dat ze bovenaan staan in de peilingen? Ja, ja, omdat ze toch ook zoals al vaker gaan met zulke partijen lang aan de macht zijn. Kijk, wij hebben natuurlijk hier echt al een traditie van wisselende macht. Ja. Goed, we hebben het 14 jaar uitgehaald met Rutte tot nu toe. Ja. Maar we snakken naar verandering. En in Georgië heb je. De partij heeft ook best wel veel goede dingen gedaan. Een hoop nieuwe wegen aangelegd. Mm-hmm. Allerlei andere tastbare zaken zijn er geheeld. Ja, het is niet overal gelukt. Maar ze hebben wel. Daar gaan ze ook nu parat op. Ze hebben 16 jaar vrede inmiddels met Rusland. Of niet met vrede met Rusland, maar er is 16 jaar lang geen oorlog met Rusland. Ja, best wel een rustige periode geweest. Best wel een rustige periode. Er zijn wat spanningen hier af en toe. Maar inderdaad, stabiliteit. Mm-hmm. Maar ook Wat wil ik net als meer zeggen? Nou, dus lopen er zo nog een aantal dingen. Oh ja, een associatieverdrag met de Europese Unie is afgesloten. Visumvrij reizen. Allemaal zaken die best wel tastbaar zijn en die ook binnenkomen. Ja, een hoop vakantievluchten komen binnen. Dus ja, er zijn ook best wel veel dingen gedaan die waar de gewone Georgië gewoon best wel baat bij heeft. Ja. En ja, die zijn wel wat krediet opgebouwd. Ja. Ja, precies. En dat maakt het dus voor een oppositiepartij natuurlijk heel lastig om daar tussen te komen als je ook heel slecht een eigen verhaal neerzet. Ja, want hoe kan het dat die oppositie zo versplinterd is? Ja, dat zijn heel vaak toch persoonlijke projectjes. Niet allemaal, maar het zijn toch wel regelmatig wat persoonlijke projectjes. Mm-hmm. En dan krijg je dus dat een partij opgebouwd wordt rond een persoon en niet rond een politiek ideaal. Ja. En dan is het ook heel erg vooral een anti-regeringsverhaal. Dus we zijn heel erg tegen dit of heel erg tegen dat. Of de regering is inmiddels pro-Russisch. Terwijl je moet met een eigen verhaal komen. En heel slecht met een eigen verhaal. En ook weinig... en dat komt doordat ze zo klein blijven... hebben ze ook weinig regionale netwerken, zullen we zeggen. Ja. Ja, toch fascinerend dat er zoveel onvrede in een bevolking speelt. Ja, dat zo erg leeft en dat het dan kennelijk toch niet lukt om een... sterke oppositie op te bouwen. Ja, dat is helaas de realiteit. En dat is ook wel de grote opdracht in dit jaar voor de oppositie. Ja, duidelijk. Ze hebben niet zo heel lang meer dus. Nee. Laten we ook nog even naar wat korte vroege vragen gaan. Ik ga eerst de vraag van Henry stellen. Henry Geraars, die vraagt zich af... waar verdient het land economisch het geld mee? In welke producten zijn ze bijvoorbeeld gespecialiseerd? Goeie vraag. Voor iedere bezoeker of iedereen die naar Georgië gaat, die weet dat het land de wijn. Ja, kan bevestigen. Ja. Die vindt zijn export tegenwoordig ook richting allerlei Europese, maar ook naar China bijvoorbeeld. Dus juist dankzij een handelsboycott, een kleine 20 jaar geleden denk ik, van Rusland, is de wijnsector in Georgië gedwongen geweest om zich te diversificeren. Mm. Dus die is ook flink gegroeid. En ook geprofessionaliseerd. Dus dat is een belangrijk ding. Ja, goed, het is niet de belangrijkste economische sector, maar het is wel een van de sectoren waarin je dat ziet, hoe dat zich verbetert. Ja. Mineraalwater traditioneel richting Rusland. Maar ook zaken als hazelnoten, walnoten. Mm. Vooral een aantal agrarische producten. Ja. En ze zijn nu bezig om elektriciteit te exporteren naar de Europese Unie. Oh, oké. Okay. Want hoe wekken ze dat op dan? Zonne-energie wordt er ingezet, maar ook waterkracht. Okay. Ze hebben natuurlijk bergen, heel veel rivieren. Er zijn waterkrachtcentrales. Heel wat potentie voor duurzame energie. Ja. Ja. Interessant. Andrea die vraagt zich af, de president van Georgië... die heeft toch net een veto uitgesproken over die nieuwe wet? Ja. Hoe kan het dan dat die nieuwe wet er alsnog komt? Goeie vraag. Kijk, die wet, het veto kan heel makkelijk terzijde worden geschoven. Dat is één ding. Want de president is geen lid van de Georgische droom, hè? Nee, ze is geen lid. De president is formeel onafhankelijk. Ze is wel namens de Georgische droom... heeft ze deelgenomen aan die... of werd gesteund door de Georgische droom... Okay. In de verkiezingen in 2018. Alleen zij is... ze heeft de laatste jaren steeds meer een eigen koers gevaren. Maar die wet die kan dus heel makkelijk terzijde worden geschoven door een parlementaire meerderheid. De Georgische president heeft afgelopen weekend dat veto is uitgevaardigd, inderdaad al aangehaald werd. En die heeft daar ook nog een amendementje opgenomen laten nemen in de afwijzing. Dat de wet maar voor één dag geldig zal zijn. Ja. Oké. Okay. Dus de procedure ziet er nu uit dat wanneer het parlement deze afwijzing in behandeling neemt, dat ze eerst over dat voorstel moet, dat alternatief of die toevoeging moet stemmen. En daarna over de wet zelf nog een keer. En dat is gewoon een parlement, normale meerderheid is daarvoor nodig. Ja, oké. Okay. Maar die wet die gaat er komen dus? Ik verwacht het wel eigenlijk. Ik verwacht, er worden nu wel met allerlei sancties vanuit... gedreigd vanuit onder andere de VS. Die is daar vaak wat sneller mee dan de Europese Unie. Maar ik denk niet dat impact zal hebben. Dus ik denk dat die wet wel echt wel door gaat komen. Ja. Als we even kijken naar de toekomst. En we kijken naar de verkiezingen die eraan zitten te komen. Hoe groot is de kans dat de Georgische droom gaat verliezen, denk jij? Die is op dit moment niet zo heel groot. Nee. Helaas. Ja, dat, ik kan er helaas niet geen vrolijke verhaal op deze ochtend van maken. Nee. Ik ben bang dat, dat... Kijk, zoals de vlag er nu bij staat... Kijk, als er straks iets uit de Hooghoed komt... of een superverenigde oppositie... Dan kan het opeens anders gaan. Maar er is nog iets anders. Die wet die gaat... de timing van deze wet is er ook heel erg op gericht... om met name onafhankelijk verkiezingsmonitoring... onmogelijk te gaan maken... Mm. Dus dat maakt het een stuk kwetsbaarder. Ja, dat maakt de verkiezingsgang voor een eerlijke verkiezingsgang wordt heel erg kwetsbaar. Dus dat is een van de redenen waarom ik ook denk dat er zijn meerdere redenen, maar dit is waarom die verkiezingen dus uiteindelijk door Georgische Droom gewonnen worden. Want die wet, dat gaan we eigenlijk al merken bij de volgende verkiezingen. Ja, dus. Dat zeker. Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. En toch als ik dit hoor, dan denk ik van ja, dit is toch ook een tikkende tijdbom. Want ik bedoel, als er zoveel onvrede onder de bevolking heerst... en de weg die nu ingeslagen wordt alleen maar radicaler wordt... om het even zo te zeggen, dat kan toch niet goed gaan? Nee, dat kan niet goed gaan. Nee. Dat heb je goed gezien, ja. Dus nog 16 jaar zoveel rust als de afgelopen 16 jaar... dat zit er waarschijnlijk niet in. Nee, waar de angst een beetje voor is een soort van wat daar genoemd wordt Belarusificatie. Dus Wit-Rusland. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook een paar jaar geleden verkiezingen gezien. Die werden niet gepikt. Mm-hmm. Daar is een opstand gepoogd. Maar uiteindelijk is die neergeslagen. En Lukashenko zit steviger in het zadel dan ooit tevoren. Ja, met hulp van Rusland. Met hulp van Rusland, ja. Dus dat is helaas wel het doemscenario waar een hoop Georgiërs op dit moment rekening mee houden. Ja, en stel dat doemscenario komt uit, hè, wat gaan de Georgiërs dan doen? Ik bedoel, toen ik in Georgië was, sprak ik een heleboel mensen van mijn leeftijd, nou, dat is zo 25, die juist heel erg pro-Europa waren. Ja, wat gaan zij doen als dit allemaal doorgaat en de kant van Rusland wordt gekozen? Als het zich zo ontvouwt, dan gaan waarschijnlijk een heleboel van de jongere generatie die gaan kijken of ze gaan emigreren. Ja. Sterker, er zijn nog wel mensen die dat aan het bekijken zijn of ze niet weg moeten. Ja, en dat kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie? Ja, op het moment dat wordt dan waarschijnlijk... De Europese Unie probeert daar te voorkomen om dat heel snel weer in te trekken. Maar uiteindelijk is dat niet haalbaar als Georgië inderdaad echt... een soort van, bijvoorbeeld een soort van Belarus wordt, Wit-Rusland. Ja. Dan is dat niet haalbaar uiteindelijk. Nee. Ja, dat lijkt me ook een hele lastige positie vanuit de Europese Unie gezien. Omdat je dus wel een bevolking hebt die het heel graag wil. Nou ja, en de Europese Unie heeft ook wel geopolitieke belangen bij betrokkenheid in deze regio. Want wat voor belangen zitten daar? Nou, onder andere, er is hier de zogeheten middelcorridor. Dus een handelscorridor over de zuidelijke Caucasus vanuit Centraal-Azië... over de Kaspische Zee via Azerbeidzjan en Georgië... naar de Europese Unie over de Zwarte Zee. Dat is eigenlijk om Rusland een beetje te vermijden. Ja, om transport vanuit Azië over land en dus de twee zeeën... naar de Europese Unie inderdaad om Rusland heen te leiden. En ja, op het moment dat Rusland hier de invloedssfeer weer terugpakt, zullen we zeggen... Ja. Is dat alternatief eigenlijk in die zin verdwenen... En is Rusland weer in controle over onze handelsroutes... en ook energielevering van gas, bijvoorbeeld uit Azerbeidzjan... voor zolang we dat nog nodig hebben. Dat zijn wel de geopolitieke argumenten voor de Europese Unie... om echt te zorgen dat Georgië aan boord blijft. Ja, het gaat niet alleen om het lot van de Georgiër... maar ook om ons eigen lot eigenlijk. Absoluut. Ja. Laatste vraag... Je bent veel in Georgië geweest. Hoe gaat dat er de komende tijd uitzien? Ga je nog terug binnenkort? Ik weet niet wanneer, maar ik ga wel binnenkort nog weer terug. Sowieso rond de verkiezingen. En ik denk dat Georgië nog wel een spannende tijd tegemoet gaat. Ja, wordt ook lastiger om terug te gaan op een gegeven moment, kan ik me voorstellen. Als het een soort Wit-Rusland wordt. Of ja, ik zie aan jou dat je daar niet bang voor bent. Op dit moment ga ik daar nu niet bang voor zijn. Nee, ik moet ook niet zo doem denken. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik ga ervan uit dat Georgië nog steeds in staat is om zichzelf te corrigeren. Nou, laten we dat hopen. Dankjewel, Jorgen Groeneveld, Georgië-expert. Heel fijn dat je zo vroeg in de studio bij ons wilde zijn. Dit was Vroeg van maandag 20 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.